I'm just going to say the refuse prayer in Tibetan. Please join me if you know the words in Tibetan. Sangye chedan sagi chodama janchu bodu dami kapsu chi dage jin sagi personan ki rola penche sangye dropa shok Sangye chedan sagi chodama janchu bodu dami kapsu chi dage jin sagi personan ki rola penche sangye dropa shok Sangye chedan sagi chodnamla Janchu badu dani kapsu chi Dagi jin sagi persona ki Rola penche sangye drupa shok Thank you, why did I leave that? Oh, shit. Just by the papers. Aldis showed me one made of amber. Amber today. Skoties, ka šodien Aldis balots viņam ir parādījis, kāds krelīts ir malks, ir veidot no dzintara. I've never seen one made of amber before. Viņš pirms tam nebija redzējis tāds. I think this one's made of lotus seeds. That's also very nice material. Lotus seeds? Lotus seeds, yeah. Mm-hmm. Šīs krelītes ir no lotus sēklām. Arī ļoti jauks materiāls. Another kind of natural plastic? Nature's plastic. Dabiskai plastmasai. Anyway. Rita said she'd be interested in having teachings on cause and effect. I think this is cause, this teaching's entitled Cause and Effect. Rita, Danden Centra programmas vadītāja, sazinoties ar Geša Grējumu, bija lūgusi mācīt par cēloņiem un sekām, un šis kurss ir par cēloņiem un sekām. So that's what is advertised as cause and effect, is it, yeah? So you might think I'm going to talk about karma. Es domāju, ka es runāšu par karmu. But that's not really the subject. Bet tā nav tēma. You know, sometimes in Tibetan for karma they say action, yeah. So actions and their effects. Un tā kā jēdzienu karma tūkojums ir darbība, tad varētu runāt par darbībām un to sekām. So if you hear a teaching about actions and their effects, you might expect to hear about karma. Un ja jūs dzirdat mācības par darbībām un to sakām, tad jūs varat domāt, ka tur būs runa par karmu. But there's a lot more to cause and effect than just, you know, the karmic process. Tad šeit tomēr būs runa vairāk par cēloņiem un sakām nekā par karmisko procesu. That's a branch they talk a lot about. Sorry? The karmic cause and effect is a branch of cause and effect that talk a lot about. Tātad karmiskie cēloņi un sekas ir faktiski tā kā atzars no šī kursa. But that's not what we're concentrating on here. Bet uz to mēs šoreiz tik ļoti nekoncentrēsim. So this is a bit more on the philosophical side, really. Šeit būs faktiski lietas un jautājumi vairāk tīri no filosofiskā skatu punkta. But we do have to think about things a bit, you know. Bet mums ir jāpdomā par lietām, vai ne? We can say a lot of what, you know, Buddhist truths, especially ultimate truth, is, you know, like a hidden phenomena. It's hidden from our direct gaze. Un ja mēs runājam par patiesību budismā, tad tas ir faktiski apslēpts fenomens. Tas ir kaut kas apslēpts, ko mēs neredzām tiešā veidā ar savām parastajām acīm. We can't just see emptiness or you know, hear emptiness or feel it. Mēs nevaram saskatīt to, ko budisma filosofijā sauc par tukšumu, mēs nevaram arī to sadzirdēt, var sataustīt. And also other things that Buddha was talking about, they're not sort of manifest to the ordinary person's consciousness. Un arī daudz no lietām, ko Buddha mācīja, tās nemanifestējās vienkārši parasti cilvēku apziņā, tādā normālā veidā. You know, that we seem to be, you know, kind of under the influence or limited in our understanding by kind of ignorance. Un mūsu izpratnē ierobežo mūsu neziņu. Mūsu ietekmē un ierobežo mūsu neziņu. So if you just go along with the way our ordinary minds work, un ja mēs skatāmies, kā mūsu ikdienas prāts strādā, parastais prāts, we see things wrongly. Mēs redzam lietas nepareizā veidā. We don't always see things as they actually are. Mēs nevienmēr redzam, kā lietas patiesībā eksistē. And that leads us into suffering. Un tas novada mūsu pie ciešanām. Buddha is saying, you know, where does our suffering come from? Ultimately, it comes from ignorance. And where does our freedom from suffering come from? Ultimately, it comes from wisdom. Un kad Buddha uzdod šo jautājumu, no kurienes nāk ciešanas, un viņš atbild uz to, ka ciešanas nāk no neziņas. Un kā mēs varam tik galā ar neziņu, mums ir nepieciešama specifiska gudrība. So right now, if we're under the influence of that ignorance, then, you know, the truth is hidden from us. Un tā kā šī neziņa mūs ietekmē, šīs ietekmes rezultātā mēs nespējam saskatīt patiesību, tā no mums ir apslēpta. Because of the ignorance within our minds, jo šī neziņa, kas ir mūsu prātā, and the appearance to our minds and the reality is something different. There's a difference between appearance and reality. Un tāpēc, ka mūsu prātā ir šī neziņa, tad tas, kā mēs redzam lietas un tā, kā viņas patiesībā eksistē, tur ir atšķirība. Tas nav viens un tas pats. So how do we get to those hidden phenomena? Bet kā mēs varam tikt klāt šiem apslēptajiem fenomeniem? Well, we have to sharpen up our minds. We have to make our minds clearer and, you know, more penetrating. Mums jāpadara savus prāts asāks, lai tas spētu dziļāk ieskatīties. And, you know, one of our main powerful tools is reasoning. Un viens no mūsu spēcīgākajiem darba rīkiem ir spriestspēja. Yeah, and guided by the Buddha's teachings, of course, guided by, you know, what the Buddha said. Un, protams, spriestspēja izmantojot un vadoties no tām mācībām, ko Buddha ir mācījis. So as we gradually gain confidence in the Buddha's teachings, we understand that, you know, there is a possibility of a supreme being who really did see everything completely clearly. Tad pakāpeniski, kad mēs sākam vairāk uzticēties Buddhas mācībām, tad mēs redzam, ka tās ir devusi augstāka būtne, kur tiešām ir redzējis lietas, kā viņas patiesībā eksistē. So we use those, you know, explanations of a supreme being to guide us. Un mēs izmantojam šīs augstākās būtnes paskaidrojums kā, nu, kā tāds vadlīnijas. But we do need, you know, our reasoning to, you know, get at what the Buddha's words actually mean. Bet mums pašiem ir jādomā un jāanalizē, lai izprast, ko Buddha's vārds patiesībā nozīmē. You know, so Buddha gave teachings to different people at different times according to the level of their understanding. Buddha deva dažādas mācības dažādiem cilvēkiem dažādos laikos saskaņā ar viņu uztveres spējām un uztveres līmeni. And, you know, Buddha gave masses of teachings, you know, lots of scriptures, aren't there? Buddha deva ļoti daudz mācības, jo šo budismu svētie raksti, tas ir kaut kas ļoti apjomīgs. But so to sort that out and to find out, you know, get really down to the truth, we have to use our own reasoning as well. Un tātad, lai mēs paši nonāktu līdz patiesībai, mums pašiem arī jāizmanto savu spriestspēju un domāšanu. So that's what, for instance, the Dalai Lama says here, you see. This is a book by His Holiness Dalai Lama. It's actually on the Gelong vows, on the vows of a fully ordained monk. So it's not a book for all, you know, lay people to read. Šī grāmata ir svētība Dalai Lamas grāmata, kas ir domāta par pilnīgi ordinētiem mūkiem, tātad nu, viņi faktiski nav domāti laicīgiem cilvēkiem. But, yeah, I can just read a little bit from the introduction as to his, you know, the agenda he's setting or the way he's going about. Bet es tomēr gribētu nolasīt burtiski dažas lietas no, no šīs grāmatas ievada. So he says something like, once we have accepted that there is not just this manifest world that we see, but that there is also a hidden level of things to be comprehended as well. Tad, kad mēs redzam, kad nepastāv tikai šī izpaustā, manifestētā pasaule, bet arī ir kaut kādas apslēptas lietas, kuras mēs neredzam, then the only way to develop our intelligence to the full is as follows. Vienīgais veids, kā mēs varam izkopt savu inteligento uztveri pilnībā, ir sekojoši. We have to apply our minds to the two truths, the conventional and the ultimate. Mums savs prāts ir jāizmanto, lai saskatītu divas patiesības, gan konvencionālo, gan absolūto. And then so on, from the two truths, we go to the, then you have to study the four truths. Tālāk no šīm divām patiesībām ir tālāk jāmācās par četrām patiesībām. And then we follow the path and so on. Un tad mēs dodamies par šo budismu ceļu. And then he says, you know, through a path of correct reasoning. Un tālāk viņš saka, izmantojot pareizu, adekvātu analīzi, pārdomas, then we will reach the ultimate fruit, which is Buddhahood. Mēs esam spējīgi sasniegt šo augstāko galīgo mērķi, kas ir Buddha stāvoklis. So that's where our thinking has to start from, you see, that this idea that there's a hidden world that we have to get at, hidden phenomena that we need to know in order to find our happiness. Tad, ja mēs saprotam, ka pastāv šī apslēptā pasaule, šie apslēptie fenomeni, tad mums ir jātiek skaidrībā, kas tie tādi ir, lai mēs spētu atrast savu patieso laimi. So when we studied these things at our college in India where I was studying in Dharamsala, you know, studying Buddhist philosophy, I'll just give you a resume of the you know, basic subjects. Man nācās studēt šīs lietas Dharamsalā budismu, nu faktiski augstākajā mācību iestādē, bet es jums iedošu tādu kā rezumē kopsavilkumu no šiem galvenajām tēmām. So the first thing we studied was your form, which we can say is matter, color, shape. Pirmā lieta, kur mēs mācījāmies, bija par formu, tātad matērijas krāsa, forma. Yeah, so that's the simplest subject we really first started with, just color and shape. Tad es atvienies krāsa un veidos. But then you go on to things like smells, un tālāk, tastes. Tālāk mēs apskatījām smaržas, garšas, sounds, skaņas. And tangible objects, objects you feel with your body consciousness. Un objekts, kurus mēs spējam izjust ar tausti. So they start things like smooth, you see. Piemēram, šī pildspalva ir gluda. Or rough. Kaut kas cits ir, kaut kāds audums ir rupjāks. So those are things that we can feel with our common, with our physical senses. Tās ir lietas, kuras mēs, priekšmet, kuras mēs varam sataustīt, izjust ar saviem maņu orgāniem. So you start off with just the very easiest things. Un tātad sākumā bija ļoti vienkārši. And learn to reason using, you know, based on those things. Un tā analīze balstījās sākumā uz šīm lietām. So the idea is we're going to study emptiness, yeah? We want to know what ultimate truth is. Ja mēs gribam uzzināt, kāda ir galējā patiesība, jeb augstākā patiesība, tad mums jāmācās par tukšo. We want to know what selflessness means. We want to realize selflessness and meditate on it. Ja mēs gribam saprast, ko nozīmē šī pašpastāvīgā es neesamība, mums tas ir jāspēj pašiem realizēt. That's what's going to burn away all the ignorance, all the limitations, all the suffering, you know, things from our minds. Un ja to realizē, tas spēj izdzēst visu ciešanas, visu neziņu, kas ir mūsu prātā. But you'll understand that emptiness by studying dependent arising, by knowing dependent arising. Bet savukārt tukšumu izprast mums palīdz, ja mēs mācāmies par to, kas ir atkarīgā rašanos. By understanding dependent arising, then you'll get to know emptiness. Ja mēs saprotam, kas ir atkarīgā rašanās un kā tā darbojas, tad mēs varam izprast arī to, kas ir tukšums. So the dependent arising is like the conventional truth, yeah? Atkarīgā rašanās ir konvencionālā patiesība. The selflessness is like the ultimate truth. Šī neatkarīga es neesamība, tā ir galējā patiesība. So that's two truths. Tā tad ir divas patiesības. So from all that dependent arising of the conventional truth side, easiest things to think about are color, shape, and you know, the objects of the sense consciousness. Tātad no šīs izmantojot šo atkarīgās rakšanās principu ir vieglāk uztvert visas tās lietas, kas saistās ar mūsu maņu uztveri. So then the next topic you go on to study is what it means to be an existent, an existing thing. So you have non-existence, things that don't exist, and existence, things that do exist. Nākamā lieta, ko mēs mācījāmies, bija, kas ir eksistējošas lietas, kāda ir atšķirības starp to, kas eksistē un to, kas neeksistē. So what's the difference between those two? How do you explain what the difference is between those two? Nu, kā paskaidrot, kāda ir atšķirība starp šīm divām lietām? And then when you take existing things, un ja mēs ņemam tās lietas, kuras eksistē, existence, or existence, objects of knowledge, zināšanu objekti, So when you look into those, you can divide them into two. Ja mēs skatāmies uz tiem, tad mēs tos varam sadalīt divās daļās. Permanent phenomena and impermanent phenomena. Un šīs daļas ir permanentie fenomeni, jeb parādības, un nepastāvīgie fenomeni, jeb parādības. Yeah. So and when you divide, well, never mind that. So then the divisions of impermanent phenomena are quite important. The divisions un tad arī, of impermanent phenomena. Arī nepastāvīgie fenomeni, ja parādības, arī to var sadalīt sīkākās sastāvdaļās. When you ask about impermanent phenomena that are changing all the time, tad, kad jūs jautājat par nepastāvīgiem fenomeniem, par tiem, kuri nepārtraukti mainās, you can see three divisions. Jūs varat redzēt trīs novirziņus. So you can see form or matter. Tātad forma, matērija, which is things like fire or kāpēmēram, water or you know, uguns, ūdens, color, krāsa, so forth. Tā, then tālāk, a permanent phenomena. Tālāk permanentie fenomeni. Like we say pastāvīgie fenomeni. Emptiness is permanent. Kā piemēram, tukšums ir pastāvīgs. Or nirvana is permanent. Nirvana ir pastāvīga. Or just the sheer absence of something. Like you could say the absence of an elephant on this table. Bet ja mēs runājam par kaut kā trūkumu, nu piemēram par ziloņa trūkumu uz šī galda. So is there an elephant on this table? Vai šī galda ir zilons? Obviously not. Acīm redzam, ka nē. So the absence of an elephant on this table ziloņa trūkums uz šī galda is something that we can know. Ir kaut kas, ko mēs varam zināt. So we can say that's an existing, you know, an existing phenomena. Un par to mēs varam teikt, ka tas ir eksistējošs fenomens. But that's a permanent phenomenon. It's not changing moment by moment. It's just a permanent. Un tas ir pastāvīgs fenomens, kurš nemainās no mirkļa uz mirkli. Permanent here means unchanging. Un pastāvīgs tas nozīmē tāds, kurš nemainās. Yeah, are you clear about that? Permanent meaning unchanging. Yes. Doesn't necessarily mean lasting forever. Pastāvīgs nozīmē tāds, kas nemainās. Tas nenozīmē, ka viņš ir pastāv mūžīgi. So, it's important to understand that impermanent, that means, you know, constantly changing, like our minds are constantly, every moment our mind is different from the one before, right? So that's what we mean by impermanent. Nepastāvīgs. Constantly disintegrating. Tas ir kaut kas tāds, kas pastāvīgi mainās un var arī teikt arī dezintegrējās, jeb sadalās. So the permanent phenomena is the opposite of that. Un pastāvīgie fenomeni tie ir pilnīgi pretējušie, nepastāvīgi. Phenomena that exists but is not changing, doesn't change. Tad šie pastāvīgie fenomeni, kur eksistē, bet kuri nemainās. So it's not primarily, it's not saying a superb phenomenon has to last forever and ever and ever. Un nekur nav teikts, ka šiem pastāvīgiem fenomeniem jāturpinās līdz bezgalībai mūžīgi. So your impermanent phenomena, first of all we had the matter, then the second one is mind. Impermanent yeah. phenomena, three types. Yeah. Nepastāvīgie fenomeni, matērija, prāts. Mind, and then the third category, which is neither of those two. Un trešā kategorija, kura nepiedara ne pie viens no pirmajām divām. In which we put things like, you know, karmic imprints, karmic seeds. Mēs pieskaitām tādas lietas kā karmiskos nospiedumus, karmiskās sēklas. Or time, you know, an hour. Vai laiku. That's not matter, that's not mind, that's something kas, else. Kas nav matērija, kas nav prāts. But it is impermanent, see, time's always passing away. Bet kas ir nepastāvīgs, kā piemēram laiks. Every moment is different from the last. Sorry? Every moment of time is different from the last one. Mm-hmm. Katrs laika brīdis ir atšķirās no pirms tam esošā. And then we'll also person. Person is in that last category. Un pēdējā kategorijā arī var pieskaitīt personu. So Graham. Is Graham matter? Vai Grahams ir matērija? No. Nē. Is Graham mind? Vai Grahams ir prāts? No. Nē. He has a mind. You know, Grahamam ir prāts. Viņam ir ķermens. But Graham himself is something that is not matter, not mind, because it's a combination of the two. It can't be that one, it can't be that one. It's like a mixture of the two, a combination of the Jā, two. Jā, bet Grahams ir kombinācija no šiem pirmajiem diviem, jo viņš nav nec viens pats viens, nec viens pats otrs, bet viņš ir šo pirmo divu kombinācija. So it goes in that third category, neither mind nor matter. Tas ietilps trešā kategorijā, kura nav nec matērija, nec prāts. So these, as I'm saying, these are the topics that you study to get your good basis in, you know, Buddhist ideas. Tātad šīs tēmas ir jāstudē, lai tiešām iegūtu tādu stabilu pamatu par budismu idejām. So that was the second chapter, which was existing things, yeah, existence. Un nākamā nodaļa bija veltīta eksistējošām lietām. Then the third chapter is studying permanent phenomena. Un vēl nākamā apskatīja pastāvīgos fenomenus. Yeah, the phenomena that don't change. Tos fenomenus, kur nemainās. Then the fourth chapter is this one, cause and effect. Un tagad mēs esam nonākuši līdz ceturtajai nodaļai, kur apskata cēloņus un sekas. Then the fifth chapter is generality and particular. Piektā nodaļa ir vispārējais un atsevišķais. Do you know what I mean by generality in particular? Jūs zināt, varat pateikt, ko nozīmē vispārējais, ko nozīmē atsevišķais? Well, think of it, a simple example, nothing complicated about it. Vienkārši piemērs. We can say like, fruit is a generality. And then banana is a particular, and a particular kind of fruit, an instance of fruit. Tātad mēs varam teikt, ka, piemēram, vārds augļi, tas ir vispārējais apzīmējums, bet banāns, tas jau ir specifisks, kā es to iepriekš, ne, pazūt, aizmirs vārdu. Atsevišķi, jā. You see, that's simple, isn't it? Banana is a fruit is a general category. And then banana is one type of fruit, so that's the instance or particular. Jā, tad augļi tā ir vispārēja kategorija, un banāns tas ir īpaši viens no augļu paveidiem, un tad var teikt, ka tā ir atsevišķa kategorija. So, when you try to sort of use your reasoning carefully, then this question of generality in particular will come up, you know, whether it's Buddhist philosophy or Western philosophy or any kind of careful thinking. Un jebkurā filozofijā, vai tā būtu budismu filozofija vai rietumu filozofija, tur šis vispārējais un atsevišķais parādās ik pa brīžu. Then the last of these introductory topics is substantial and imputed phenomena. Un pēdējā sadaļa šajā ir vieliskie fenomeni. I forgot how to translate imputed. What does it mean? Posited by the mind, you know? Tātad nosauktiem. Tad ir ļoti nosauktie fenomeni. Yeah, but don't worry about that one. But that is coming to come later when we get under Nagarjuna, we need that word. But that's, you know. Bet, nu, pat, but, tas būs vajadzīgs vēlāk. Not interested in that today. So, you can see right at the basic, right at the beginning of your careful thinking, your philosophy, you're going to have to think a little bit about cause and effect. Un pašā šīs filozofijas sākumā mums ir jādomā par cēloņiem un par sekām. So that's what we're going to try and do. Un tas ir tas, par ko mēs šokam mēģināsim apskatīt. So it starts off maybe, well, I don't know. You know, there's a basic level, which is, you know, what is cause, what is effect, and so on, and simple divisions, simple examples. Nu, šeit būs tāda pamata līmenis, vienkārši iedalījums un nu, tāda visvienkāršākie piemēri. So that's your first introduction to the subject. Nu, tas ir ievads šajā tēmā. Not all the examples are given on the sheet. This is just a kind šeit of tikai daži piemēri, to, protams, ir daži. What we say, like sample, you know. Nu, daži paraugi šeit. And then, after that, you start thinking about impermanence. Un pēc tam mēs sākam domāt par nepastāvību. So in the middle you've got a section, like a one verse, one reasoning, and one verse about impermanence. Un vidusdaļā būs viens pāns par nepastāvību. So this is a subject that, you know, in Buddhist philosophy you have to think quite a lot about. Un šī ir tēma, par kuru buddhismu filosofijā nāks domāt diezgan daudz. You know, the great beings tell us that part of our suffering comes about when we grasp at the impermanence to be permanent. Un lielās dižās būtnes mums māc, ka daļa no mūsu ciešanām rodas no tā, ka mēs pieķeramies pie nepastāvīgām lietām kā pie pastāvīgām. You know, we grasp at worldly pleasures, worldly happiness. Mēs pieķeramies pasaulīgiem priekiem, pasaulīgām baudām. Somehow we grasp at that, you know, that's our hope of happiness. Jo mēs saskatām tajā, ka tas ir kaut kāds prieka vai laimes apsolījums. But the problem with worldly happiness is that it's impermanent. It always comes to an end. Bet tā problēma šo pasaulīgo laimi ir tā, ka tā vienmēr beidzas. It'll always like slip out of our fingers. Vienmēr tā mums izslīdz ar pirkstiem. But, you know, the neurotic way or the sort of clinging way that we grasp at it, you know, we're hoping, you know, when once I have that, you know, worldly possession, then I'll be happy. Un bieži vien mūsos ir šī neurotiska attieksme, ka nu, ja nu es šo dabūšu, nu, tad es būšu laimīgs. So when something happens to it, when it goes wrong, when it breaks, or, you know, when the person... Un ja gadījumā tas nesanāk tā, ka mēs esam iecerējuši, ja kaut kas tur neizdodās. Or when the person who we are, you know, hoping to get happiness from, when their mind changes and they go in a different direction, then we get very hurt. Un ja tā persona, uz kuras atsaucību mēs esam cerējuši, ja viņas prāts vai attieks mainās, tad mēs tiekam sāpināt. So, you know, the fault that we're making is that we're hoping for permanence from something that is just, you know, impermanent, like tā, everything else, every other, like every happiness in samsara. Un tā kļūda, ko mēs izdarām, kad mēs uzskatām, ka šīs nepastāvīgās lietas, domājam, ka viņas ir pastāvīgas, bet faktiski tas nepastāvīgas ir viss samsārā, viss, kas eksistē samsārā. So it's very important to understand impermanence clearly. Un tādēļ izprast nepastāvību skaidri, tas ir ļoti būtiski. A correct understanding of impermanence leads to a correct understanding of the truth of suffering. Un ja mēs esam pareizi izpratuši to, kas ir nepastāvība, tad mēs varam arī pareizi izprast šo te patiesību par ciešanām. So if you want to understand what Buddha taught about suffering clearly, then understanding impermanence is essential. Un ja mēs gribam tiešām skaidri saprast to, ko Buddha ir mācījis par ciešanām, tad mums ir dzīvi jāsprot nepastāvību. So that's like the second section on, you know, cause and effect, how you understand impermanence through thinking about cause and effect. Un tātad cēloņu un seku šīs te tēmas otrā daļa faktiski ir veltīta nepastāvībai. Well, actually, I think that's at the bottom of your paper, that verse at the bottom of your paper, isn't it? I think these last verses we did print out. Yeah, but you did one, didn't you? The triple world's impermanent. Yeah. So that's the one that's at the bottom of your paper, not in the middle, sorry. And then there's another verse by Nagarjuna, which you'll get on a paper maybe tomorrow or soon. Mm-hmm. We don't need it today. So that is Nagarjuna, this great middle way philosopher. Un tad ir kāds Nagarjuna spāns, kurš šodien jums vēl nav, bet ko mēs izmantosim kaut kad rīt vai parīt. Tas ir šis dižais vidusceļa filozofs. So we've got Buddhist philosophy in general, and amongst that, out of that, we've got middle way philosophy. Un tad viena no budismu filozofijas sastāvdaļām ir vidusceļa filozofija. And that middle way philosophy, which is like pioneered by Nagarjuna, is giving, you know, the best meaning, or the profoundest meaning of emptiness. Un var teikt, ka Nagarjuna bija tāds kā pionieris šīs tieši vidusceļa filozofijas attīstīšanā, un viņi iedod he gives a basis of impermanence. No, he gives, in his work you find the profoundest meaning of emptiness. Sorry. Un savos darbos viņš faktiski aprakstīja visdziļākā veidā to, ko budisma filozofijā apzīmē ar tukšu. And in his sort of most famous work, which is called The Root Standards on the Middle Way. Un viņa vispazīstamākais darbs ir Stanzas. The Root Verses, you can say. Root Verses on the Middle Way. Saknes panti par vidusceļu. Then he approaches emptiness, or you know, he introduces emptiness through talking about cause and effect. Viņš iepazīstina ar tukšumu, runājot par cēloni un sekām. That's his first reasoning, or his first, you know, the most sort of the first verse of his these root verses. Tas ir pirmais pants no šī teksta. How you go from understanding cause and effect to understanding emptiness. Kā jūs nonākat no cēloņa ceku izpratnes līdz tukšuma izpratnēm. So cause and effect is like very good, you know, reasoning, very good basis for understanding emptiness properly. Cēloņa un ceku izpratne faktiski tāds būtisks pamats, lai pareizi izprast to, kas ir tukšums. So that's you haven't got a translation of that yet, but tomorrow you get. Hopefully, we get onto that next day or last day. Okay, so let's to give you a taste of all these different levels, you know, that's my aim today, or this week, sorry. Tātad mans mērķis ir iedot jums kaut kādu garšu par visiem šiem līmeņiem. Tas ir visu šo četru dienu ilgā kursa mērķis. So we just start off at the beginning. We start off with the basic presentation. Sāksim ar tādu pamatu. No, iepazīstam ar priekšā stādīšanu. Yeah, but before we look at that sheet, I've got something else to say. Yeah, okay. So, we don't say the permanent phenomena are produced by causes. No, permanent phenomena are not produced by causes. Mēs nesakām, ka pastāvīgie fenomeni ir cēloņu radīti. Nē, pastāvīgie fenomeni nav cēloņu radīti. It's the impermanent phenomena that are produced by causes. Tie ir nepastāvīgie fenomeni, kuri ir cēloņu radīti. But when we talk about following the Buddha's path, bet tad, kad mēs runājam par sakošanu budisma ceļam, that means you know, the realizations and the understandings that we develop in our mind. Tas nozīmē, ka tās realizācijas un tā izpratne, ko mēs attīstam savā prātā. So the Buddha's path is a very like common image or whatever, common metaphor in Buddhist. Un ceļš tā ir faktiski kopīgs tās kopīga metafora. So Buddha talks about the fourth noble truth, the truth of the path. Buddha mācīja par četrām cēlēm patiesībām, viena no tām ir ceļa patiesība. So if you ask what that path is, the path is, you know, the various realizations and understandings you develop in your mind. Un kas ir šis ceļš, tas ir šīs dažādās realizācijas un tā izpratne, ko mēs attīstam savā prātā. You know, suffering is an impermanent phenomenon. That's something that's caused. Ciešanas ir nepastāvīgs fenomens un tas ir fenomens, kam ir cēloņi. So the happiness you're trying to achieve, the path that you use to try to achieve this happiness, the suffering that you experience, and you know, what produces the suffering that you experience, they're all impermanent phenomena. Gan tā laime, ko mēs cenšamies sasniegt, gan tās ciešanas, kuras mēs piedzīvojam, tie ir nepastāvīgi fenomeni. It's all a case of, you know, effects arising from causes. Un šeit sekas izriet no cēloņiem. If it's an unwanted effect, an unpleasant effect like suffering, ja ir nepatīkams rezultāts, nepatīkams sekas, kā piemēram ciešanas, you get rid of it by, you know, cutting off the causes, by not producing the causes or preventing the causes. Mēs varam atbrīvoties no ciešanām, ja mēs nocērtam šo cēloņu sakni. And if it's something that then if it's a result that you want, an effect that you want, un ja mēs gribam sasniegt rezultātu vai tāds sekas, kāds mums gribētos, then you have to gather the causes together. Tad mums ir jāsavāc vienkops pareizie cēloņi. So nothing arises without a cause, you know. None of these things that we're looking for arise without a cause. Un nekas no tām lietām, pēc kurām mēs tiecamies, viņas nerodas bez cēloņa. So if we want the effect happiness, or we want the effect ultimate happiness, the complete happiness of Buddhahood, ja mēs gribam kā rezultātu sasniegt laimi, vai kā rezultātu sasniegt šo pilnīgo laimi, kas ir Buddha stāvoklis, so we have to make an effort at the causes of that. Tad mums ir jāpieliek pūles, kas ir, lai radītu šos cēloņus šajā laimē. But we have to find out what the appropriate cause is. Mums ir vispirms jāatrod, kurš ir piemērotais cēloņus. So it's no good, you know, if you want to have barley, it's no good planting rice. Ja mēs vēlamies iegūt miežu ražu, tad nu, nebūs saprātīgi sēt rīsus. You want a crop of barley, you want barley to rise to you know, ripen in the autumn, then you don't plant rice seeds in the spring. Ja mēs rudenī vēlamies ievākt miežus, mēs pavasarī nesēsim rīsus. So if we want a particular result, we have to rely on appropriate causes. Ja mēs gribam iegūt piemērotu rezultātu, mums ir jāpaļaujas arī uz attiecīgi piemērotiem cēloņiem. And if we want the cause, if we want the result to arise, we need the complete set of causes. Un ja mēs gribam, lai šis rezultāts parādās, ir nepieciešams cēloņu kopums. You don't get any effect arising from just one cause. Jo nav neviens rezultāts, kurš parādītos, rastos tikai no viena cēloņa. Always arise in dependence upon a whole collection of causes. Lai būtu kaut kāds rezultāts, tur ir vesela cēloņu kolekcija, kopums. So if you want that you know, excellent crop of you know, grain in the autumn, then you need seeds, you need you know, moisture, and you need fertilizer or manure, and then you need warmth. Tad, ja jūs gribat labu, pieņemsim labības ražu rudenī, tad tur nepietiek ar to, ka jums ir attiecīgi šo graudu audeklu sēklas, tur ir vajadzīgs arī attiecīga augsne, tur ir vajadzīgs mēslojums, tur ir vajadzīgs siltums, mitrums. So you need the complete collection of causes. Tad jums ir nepieciešama vesels cēloņu kopums. But then you want the causes in the correct order. If you mix up the order of the causes, that can also prevent your crop ripening. Bet šiem cēloņiem ir jāseko arī pareizā secībā, jo ja mēs sajaucam šo secību, tad arī tas rezultāts būs neadekvāts. But even if you have all the causes, bet pat ja mums ir visi šie cēloņi, and you do them in the right order, un mēs viņus izmantojam pareizā secībā, if you have opposing conditions coming in, ja iejauc kādi pretēji apstākļi, for instance, you can have frost, piemēram, salna, or you can have hail, vai krusa, or you can have disease or something, vai kaut kādas slimības, So if any of those come along, ja iejauc kādu no šiem traucējošiem blakus apstākļiem, then your excellent crop will not flourish. Tad jūsu sagaidāmā izcilā raža vienalga neizaugs. So if you want that particular result, we also have to make sure that opposing conditions are cleared away. Tātad, ja mēs gribam šo labo piemēroto rezultātu, mums ir jārūpējas par to, lai arī šie traucējošie apstākļi tiktu novērsti. But if we rely on the appropriate causes, bet ja mēs paļaujamies uz piemērotiem cēloņiem, and we get a complete set of appropriate causes, un mums ir pilnīgs šo te piemēroto cēloņu kopums, and we don't muddle up their order, and we don't mix up their order. Jā, un mēs nesajaucam to secību, kādā viņiem ir jāsako. And we stop all those opposing conditions. Un mēs apturam visus šos blakus apstākļus, kas var traucēt. Then that effect will arise unstoppably. Nothing can stop it. Tad šis rezultāts, kuru mēs sagaidām, viņš izveidosies, viņš pienāks neapturamā veidā. Neviens to nespēs apturēt. But that's the reality of things. That's the reality of, impermanent things. Un tā ir tā nepastāvīgo lietu realitāte. So the great Buddhist philosopher Dharmakirti, he said, if there's nothing missing from the cause, then nothing can prevent the effect. Un lielais budisma skolotājs Dharmakirti mācīja, ja nekas netrūkst cēlonim, tad nothing will... If there's nothing missing from the cause, then nothing can prevent the effect. Ja cēlonim nekas netrūkst, tad nekas nespējas aizkavēt sekas. So if we don't get what we want in this world or beyond this world, ja mēs šajā pasaulē vai ārpus šīs pasaules ceļā uz Buddha stāvokli nesaņemam to, ko mēs vēlamies, then, the fault is we haven't gathered together those causes correctly. Tad mūsu kļūda ir tā, ka mēs neesam savākuši kopā šos cēloņus pareizā veidā. So have you got the appropriate causes, the complete causes, the causes in the right order? Tad ir vajadzīgi, what was the first? Appropriate causes. Piemērot cēloņi. Complete set of causes. Pilnīgs šis cēloņu kopums. Un pareizā cēloņa secība. And the right set, yeah. In the right order. Mm-hmm. And then free of opposing conditions. Un tātad ceturtais, kad nav nekāda traucējuša apstākļa. If we don't have those, then we won't get what we're seeking. Un ja nav šo četru pieminēto aspektu, tad mēs neiegūsim to, ko mēs meklējam. The happiness of achieving Buddhahood or achieving realizations of the path, they don't just arise anywhere at any time. They arise in dependence upon their correct causes. Jo tā laime, ko ir iespējams piedzīvot, sasniedzot Buddhas līmeni, tas nav kaut kas tāds, kas rodas pats no sevis. Tas tiek realizēts tikai pateicoties konkrētiem cēloņiem, konkrētā secībā un tā tālāk. So then, that's just the introduction. And if we just look now at about the paper. Un tagad varam paņemt lapiņas. So what is a cause then? Tātad, kas ir cēlonis? Well, we can say the defining characteristic of a cause is a producer. Tātad, definējošā raksturīgā pazīme cēlonim ir radītājs. A cause is that which produces something. Tātad cēlonis ir tas, kas kaut ko rada. A cause is that which creates something. Cēlonis ir tas, kas... We have the same word for produce and for create. Yeah, well, that... Tātad tas, kas kaut ko rada. Yeah. And then the effect un sekas is that which is produced, yeah, the produced. Un sekas ir tas, kas ir radīts. That which is created. Nu, I can try. Tas, kas tiek producēts, bet man liekas, ka īsti nedara. Tas, ka tiek radīts tomēr. Effect, we also say result sometimes. Tas, ko mēs saucam par sekām, reizēm mēs lietojam vārdu rezultāts, un principā tas ir viens un tas pats. Yeah. So then it says, cause, effect, functioning thing, and impermanent are all equivalent. Un tātad cēloni, sekas, darbojušās lietas, nepastāvība. Visi tie ir ekvivalenti. So just look at the first two, then cause and effect. Paskatieties vispirms uz pirmajiem diviem no šī saraksta. It says they are equivalent. Tātad tur ir teikts, ka tie ir ekvivalenti. That means that if it is a cause, tas nozīmē, ja ir cēlons. It is also an effect. Tātad tas ir arī sekas. And if it is an effect, un ja tās ir sekas, it will also be a cause. Tās būs arī cēlons. So does that strike you as true? Vai tas jūs kaut kā pārsteidz? Every cause is also an effect? Vai jūs varat to pieņemt, ka katrs cēlons ir arī sekas? Can you think of any exceptions? Varbūt ir kādi izņēmumi? Every cause is also an effect, and every effect is also a cause. Tātad katrs cēlons ir arī sekas, un katrs sekas ir arī cēlons. Everybody agree with that? Vai visi piekrīt? You're welcome to disagree. Please ask. Ja kāds nepiekrīt, lūdzu. This isn't a question of believing and jo šeit nav runa par to, ka kaut kam ir vienkārši akli jānotic. It's not like the Buddha is pouring this nectar and you just open your mouth and drink it. Nav tā, ka Buddha tagad lej, teiksim, no kaut kā trauka nektāru, jūs atverat muti, viņš vienkārši mutē ietek. Lama Zopa said that, I must believe it. Lama Zopa, kad kaut ko teic, man tam ir jātic. Nu tā no. He's the marvelous guru, I believe. Viņš ir fantastisks guru un tādēļ es ticu. In this case, and always, you know, Buddha always says this, you always have to test the teaching. It always has to make sense and reason sense. Un gan šajā gadījumā, gan vispār attiecībā uz Buddhas mācībām, Buddha pats ir teicis, ka jums vajag pārbaudīt to, ko jūs dzirdat, to, ko jūs mācaties. Un tikai tā, ka jūs esat pārbaudījuši, tad... Dalai Lama himself, he said, definitely, he said more than once, and I've heard him, he say, you know, if the reasoning comes along or the evidence comes along that says this part of the Buddha's teaching is incorrect, then what do? Do you accept the reasoning or you just accept the Buddha's teaching? Which do you do? Which do you accept? Un es esmu dzirdējis, ka Dalai Lama vairāk kārt ir teicis, ka ir jāizvēlās tam, ko jūs varat izvērtēt ar loģiskām spriešanas spējām un pieņemsim un otrā pusē varbūt būs budistu mācības. Un kur no diviem jūs akceptēsiet, ja, teiksim, tur ir kaut kāds pretrunis. So he said you have to accept, you know, what the reasoning tells you. That's the final judge is the reasoning. Un viņš ir teicis, ka jums vajag akceptēt to, pie kā jūs, ko jūs varat nonākt ar loģisku secinājumu palīdzību. So can you think of any cause which is not an effect, or any effect which is not a cause? Jūs varat iedomāties par kādu cēlonu, kurš nav arī sekas, un par kādām sekām, kurš nav arī cēlons. What about the last moment of the universe? The last moment of time. Un kā būtu ar visumu pēdējo mirkli, vai laika pēdējo mirkli? That's an effect. Tas būtu sekas. It's an effect of the moment that went before, but there's nothing after it, so there's no effect. It is a cause. So it's an effect, but it's not a cause, yeah? Tas būtu sekas, bet tas nevarētu būt cēlons, no kurā tas ir pēdējais visu mirklis. What about that then? Ko jūs par to nomēr? It's an effect, but it's not a cause. Tātad tās ir sekas, bet tas nav cēloni. Isn't it? Vai tā ir? So Buddha's wrong already in the first one. Tātad Buddha ir kļūdījies. Jo pašā sākumā. What do you say to that then, Rita? Rita, ko tu teikši esi? I think it's very abstract things that time has is there a last moment of time? Tātad Rita saka, tas ir abstrakt, jeb absolūt. Time is a bit abstract, but you know, we're very familiar with time. Kā ir grūti tā kā runāt par kaut kādu laiku pēdējo mirkli. Minutes, hours, we all understand. Mēs esam ļoti mums ir parasti, mēs esam pieraduši saprast laiku minūtes, stundas. So it's very real to us, you know, even if it, we can't see it or taste it. Tas priekš mums ir kaut kas reāls, lai gan mēs to nevaram sagaršot vai saskatīt. So the last moment of time, then. Tātad kā būs ar laiku pēdējo mirkli? Tātad Rita jautā, kas tas ir šis pēdējais laika mirklis. When the world ends, the universe ends, and everything goes into nothing. Nu, tas ir tad, kad pasaule beidzas, visums beidzas, un viss aiziet nebūtībā. Tā ir tikai teorija, Rita saka. Sākās kaut kas jauns visums. Tā ir says, new universe starts. Yeah, so it's not the last moment of time after all, then. Tad iznāk, ka tas tomēr nav laika pēdējais mirklis. Because there's a new something coming after it. Nu, ja pēc tā kaut kas saku. Who are those people who say the world ends in 2012? Kuri bija tie cilvēki, kur teica, ka pasaule beigsies 2012. Gadā, vai tie bija maji? The universe is going to end next year, actually. Tad iznāk, ka visums beigsies nākamgad. Is that what they say? The world is going to end? What do they mean? The universe is going to end? Ko viņi ar to domā? Viņi domā visum vai zemi? Not the universe, just Western civilization. Nevis visums, bet rietuma civilizācija beigsies 2012. Just Western capitalism. Tad tikai rietuma kapitālis. First communism, then capitalism. Pirms komunizms un pēc tam kapitālis. Daigas idea, suggestion is that maybe Mayas didn't have large enough stone to put these further years. They just ran out of stone. No, maybe it was in a one stone and there wasn't one stone large enough. Good idea. But some people think the world's going to end next year, don't they? Bet ir cilvēks nopietni domā, ka pasaule beigsies. But Rita is planning a new retreat after end of the world. Maybe it's not worth planning. Yeah, so is it possible that something can become nothing? Vai ir iespējams, ka kaut kas kļūst par neko? Or is it possible that something could arise out of nothing? Vai arī citādi pajautājot, vai ir iespējams, ka kaut kas rodas no nekā? So that's what is asking you to think about. Nu, tas ir tas, ko es jautāju, lai jūs par ko pārdomāt. So when we go to the debating ground and debate these things at the school that I studied at, you see, this is the sort of question that starts coming up in your mind. Un tad, kad mēs sākam debatēt, nu, tur, kur es mācījos, tur debatēm bija liela nozīme, nu, tie ir šie jautājumi, kur rodas mūsu prātos. So one idea somebody comes up with is, you know, what about the last moment of contaminated mind? Bet, nu, vēl var apskatīt, piemēram, vienu no domām, kas ienāk prātā, kā būtu ar piesārņotā prāta pēdējo mirkli. Like if you're just about to go into nirvana, yeah, you in the next moment your mind will become completely free of all the afflictions and their seeds. Tad mirkli pirms iešanas nirvānā, tad nākamajā mirklī jūs prāts būs pilnīgi brīvs no jau kādiem piesārņojumiem un traucēkļiem. So when you have nirvana, that means your mind is completely free of all ignorance, all attachment, all anger, all jealousy, all those, you know, afflicted states of mind, disturbing states of mind, have all been completely removed. Tad nirvāna nozīmē, ka jūsu prāts ir pilnībā brīvs no šiem traucējošiem prāts stāvokļiem, kā dusmas, greizsirdība, pieķeršanās un tālīdzīgi. Viņš ir pilnīgi brīvs. Even the potential for them to arise again. You know, you're not angry now, but you have a little seed of anger ready to come up, you know. So that next time when you meet some bad person, you know, your anger comes forth again. So your anger goes down to a non-manifest seed level, but it's there, and when some, you know, person comes up who's rude to you or something, then your anger comes up again. So at the moment you've got this little seed of anger in your mind somewhere. Varbūt tā, ka pieņemsim, mūsos pašlaik nav dusma, bet mūsos varbūt ir kaut kāds dusma iedīgas, kurš pat laban attīstījies, bet var paiet kaut kāds laiks un, pieņemsim, mēs satiekam kādu personu, kas pret mums ir slikti noskaņot vai kuri mums iesit ar kaut kādu koku un tad šis dusmu dīglis, tad viņš uzplaukst pilnā veidā. But when you get to nirvana, you know, even those seeds of anger are dissolved, even those seeds of ignorance, everything, so your mind is completely pure then. Bet tad, kad jūs nokļūstat nirvānā, tad pat šie šo traucējošo prāts stāvokļi, pat iedīgļi, pat tie nepastāv. Prāts ir pilnīgi tīrs. So what about that last moment of contaminated mind? Bet kā tad būs ar šo piesārņotā prāta pēdējo mirkli? So that's an effect, yeah. It's an effect of the previous moment and the previous moment. Tās ir sekas, kas nāk no iepriekšējā mirkļa, no iepriekšējā un tā tālāk. So one moment of mind gives rise to another moment of mind. Tad viens prāta mirklis ir cēlons nākamam prāta mirklim un tā tālāk. So the last moment of that contaminated mind is an effect of, is definitely an effect. Un tad šīs piesārņotā prāta pēdējais mirklis pilnīgi noteikti tās ir sekas. But is it a cause? Bet vai tas ir cēlons? Is it a cause? Bet tas ir cēlons. Is it a cause, Rita? Bet tas ir cēlons, Rita. So somebody who reaches nirvana, they don't just disappear. Tie, kuri, ja kāds sasniedz nirvānu, viņš vienkārši nepazūd. Do they? Varbūt viņi pazūd. No, but don't disappear. Viņi nepazūd. So their mind is still there. Tātad viņa prāts joprojām tur ir. Yeah. Completely purified. Pilnīgi attīrīts. So is that last moment of contaminated mind, is it a cause of the first moment of pure mind? Vai šī piesārņotā prāta pēdējais mirklis, vai viņš ir cēlons tīrā prāta pirmajam mirklim? Should be. Vajadzētu būt. You think so? The last moment of contaminated mind of, you know, the ordinary being, you know, the last moment of confused mind, in the next moment it becomes this completely pure mind of somebody who's liberated, you know. They never have to be born in cyclic existence again. Tad, they don't have any defilements of mind. Bet šī piesaņotā prāta pēdējā mirkļa seko stāvoklis, kur prāts ir pilnīgi tīrs un atsakot, būtne ir pilnīgi izgājusi ārpus šīs cikliskās eksistences un nekad tur, lai tur nekad nedrīkst. So Rita is saying, you know, contaminated mind can be a cause of purified mind. Rita saka, ka piesārņots prāts var būt cēlonis tīram prātam. In the sense that this contaminated mind becomes a purified mind. Tas nozīmē, ka šis piesārņotais prāts kļūst par šo tīro prātu. So that's like bad causing good, isn't it? Bet nenozīmē, ka kaut kas slikts var būt par cēlonu kaut kam labam. We said appropriate cause, yeah? Mēs teicām piemērots cēlons. The effect can only arise out of appropriate cause. Seks var rasties tikai no piemērota cēloņa. So is bad an appropriate cause of good? Tad vai slikts ir piemērots cēlons labam? Rita thinks so. Rita tā domā? No, I think because mind has some consequences if it's this moment is come from the previous moment, that means that also then my mind is completely pure and clear, that the previous mind, which is not, it is mind the same sequence. Yes, but do you want to translate that? Okay, well, I'll give you another example then. You are you're walking in the street. And then you see this man beating a dog. Un jūs redzat, kad kāds kāds vīrs sit suni. Very cruel. Ļoti nežēlīgi. So you look at the dog and you feel compassion. Oh, poor dog. Jūs paskatieties uz sunu un izjūtat līdzjūtību. Ak, nabaga suns. So you're feeling compassion, right? Jūs izjūtat līdzjūtību. You wish to remove the suffering from that dog. Jūs vēlaties, paņemt no suņa viņa ciešanas. You wish to stop the dog's suffering. Jūs gribat apturēt suņa ciešanas. That's compassion. Līdzjūtību. But then you look at the man. Bet te jūs paskatieties uz vīru. And you get angry. Un jūs sausmojaties. Because the man is being very cruel. He's being very, it's being very cruel. So you feel anger towards the man. Un jūs esat redzējuši, ka šis vīrs ir pret suni izturējies ļoti nežēlīgi, un jūs kļūstat dusmīgs uz šo vīru. So you have one moment of the compassion, and in the next moment you feel anger. Tātad jums bija mirklis, kurā jūsos bija līdzjūtība, un nākamajā mirklī jūsos ir dusmas. Compassion to the dog and anger to the man. Tātad līdzjūtība pret suni un dusmas uz šo vīru. So according to Rita then, does this mind of compassion, does the compassion change into anger? Tātad vai saskaņā ar Rita, tas nozīmē, ka šī līdzjūtība pārveidojās par dusmām. Does the compassion become anger? Like the substance, does the substance of the compassion pass into the substance of the anger? Līdzjūtības viela pārtapa par dusmu vielu. Mind saka, ka prāts pārveidojas. The seed for the anger is coming from, it is some seed from for anger. So the anger is manifest this time. Tātad Rita saka, ka dusmas nāk no kāda sēklas, kurā vienkārši pat labam ir uzdīgusi un manifestējusies. So the compassion doesn't turn into anger. Then. The compassion doesn't become anger. Tātad līdzjūtība nepārtapa par dusmām. Right, so the continuum of the compassion ceases and that goes into seed form, yeah? Tātad līdzjūtība apstājās, iegāja tā kā sēklas stāvoklī. Yeah, becomes non-manifest. Vairs nemanifestējās. In your mind you have a seed of anger. Bet ja jūs prātā ir dusmu sēkla. From that anger, then from the seed of anger, then the anger arises. Tad no šīs dusmu sēklas attīstījās dusmas. So it's like the compassion disappears, goes into the seed form, and from the anger seed, then the anger manifests. Un tātad šī līdzjūtība, kur bija izpaudusies, viņa aiziet atpakaļ šajā dīgļa jeb sēklas formā, un savukārt tās dusmas, kas bija šajā dīgļa formā, tās manifestējās. Like that, yeah. So then, when you're this person who's just about to reach nirvana, Un ja jūs esat šī persona, kur tu līdz sasniegs nirvānu. So all your afflictions, they go into the seed form. Tad visi jūs šie traucējošās emocijas un visi traucējošie prāta stāvokļi, viņi aiziet uz šo sēklas stāvokli, formu. The cycle, all your afflictions go into seed, non-manifest. Viņas aiziet uz šo sēklas, jeb citiem vārdiem, uz nemanifestētu formas stāvokli. And then they dissolve, they disappear, yeah. Un vai tad viņas izšķīst? Because in the purified mind there are no seeds of anger, no seeds of Jo šajā tīrajā prāta stāvoklī nav nekādu, ne dusmu, ne, teiksim, dusmu iedīgļu. So then we can't say that the contaminated mind becomes the purified mind. The contaminated mind subsides or, you know, disappears. Mēs nevaram teikt, ka šis piesārņotais prāts kļūst par tīru prātu, bet mēs varam teikt, ka šis piesārņotais prāts samazinās, līdz viņš pilnībā izzūd. And then the purified mind arises from its causes. Un savukārt šis tīrais prāts rodas no viņa cauriņa. So that contaminated mind, the lasmoda mind, doesn't have any effect. Un vai tas nozīmē, ka šim piesārņotajam piesārņotā prāta pēdējiem mirklim nav nekādu seku? Isn't that how it is? You know, the compassion for the dog goes into the seed form and then it remains in the seed form. Tātad šī līdzietība pret suni aiziet atpakaļ uz šo sākas jeb dīgas stāvokli un paliek tajā. So the man is angry, you're angry at the man, but still you've got some sort of seed of compassion remaining in your mind. Un tātad tu esi dusmīgs uz suni, bet tā tava līdzjūtība paliek tajā sākas jeb iedīgas stāvoklī. But the last moment of a sentient being, the last moment of a confusion in your mind, I mean, so then that confused mind comes to an end and has no effect. Un savukārt, kas attiec uz šo pēdējo mirkli pirms nirvānas sasniegšanas, šī piesārņotā prāta pēdējais mirklis, viss šis piesārņojumi vienkārši samazinās līdz izzūd, un tad tam nav nekādu seku. Isn't it? Vai tā ir? But it says cause, effect, they're equivalent. Bet tur ir teicis, ka cēloņi seks, ka tie ir equivalent. If it's a cause, it must be an effect. Ja tas ir cēloņs, tam ir jābūt arī sekām. Un ja tas ir seks, tam ir jābūt arī cēloņi. You know, because like the Buddha is saying, you know, you can't have anything coming from nothing. Nu, citiem vārdiem, sakot, Buddha saka, ka nevar būt tā, ka kaut kas rodas no nekā. You can't have something becoming nothing. Un tāpat arī nevar būt tā, ka kaut kas kļūst par neko. So anything you do will always have effects. Anything that exists, that is impermanent, you know, will always give rise to effects. Jo viss, ko mēs darām, tam ir sekas. What was the second part of your phrase? Well, anything you do or anything that exists that's impermanent will always have effects. Tātad viss, kas eksistē un kas ir nepastāvīgs, visam tam būs sekas. That's what Buddha is explaining, you see, that the process is just, you know, it's kind of unstoppable. Bet, ja process ir neapturams. So that's why the Buddha says, look, the universe must be beginningless. Tad Buddha saka, visumam ir jābūt bez sākuma. Like, you know, if you have the beginning of this universe, well, there was some sort of big bang, but there must have been something before the big bang, because the big bang couldn't come out of nothing. Jo, ja mēs skatāmies uz visumu, teiksim, saskaņā ar mūsdienu zinātni, tātad sākumā bija šis lielais sprādziens, bet vajadzēja būt kaut kam pirms šī lielā sprādziena, jo šis lielais sprādziens nevarēja rasties no nekā. So if this era, the universe of this era, you know, goes into non-existence, but then something else will happen afterwards, you know. Tātad, ja šīs ēras visums, jeb universs, izbeigsies ar neeksistenci, tad, acīm redzot, kaut kam ir jāiznāk ārā no šī sēras visuma. So cause, effect, functioning thing and impermanent or all equivalent. Darbojušās lietas nepastāvība, visi tie ir ekvivalenti. So a functioning thing, that just means something that does something. Tātad šīs darbojušās ir funkcionējušās lietas, tas ir kaut kas, kas kaut ko dara. So this is a thing, this is a thing, this tātad, is a thing. Tātad pilspalva ir lieta, grūzīta ir lieta, lapa, uz galda ir lieta. So it does something. Viss šīs lietas kaut ko dara. So what's the function of a pen? What function does a pen perform? Kāda ir pilspalvas funkcija? Well, you know, obviously it can write something. Protams, zināt, ka tas ir rakstīt. What's the function of a cup? Kāda ir krūzes funkcija? Well, it holds water, or something you can say. Tā satur sevi ūdeni vai kaut ko tamlīdzīgu. It holds water. Tā satur ūdeni. What's the function of this rosary? Kāda ir šīs malas funkcija? What does it do? can use it for counting your prayers. Well, I can use it, but what does it do? Ko viņa dara? It keeps together 108 beads. Well, we can say it produces its own next moment. That's one thing they were saying. Var var teikt, ka viņa mala pati rada pati savu nākamo mirkli. So that you can say that of everything. It always produces something. Jūs par katru lietu varat teikt, ka tā vienmēr kaut ko rada. So it's a cause, right? Tad tā ir cēlonis. It's a producer. Tas ir radītājs. So you can always say, well, at least it produces its own next moment. Kā minimums tā var radīt pati savu nākamo mirkli. But of course, you know, the cup, it could come to an end, couldn't it? Un, kas attiec uz krūzi, jūs taču saprotat, ka vienreiz tai pienāks pēdējais brīdis. But the last moment of cup will then produce, you know, will then cause those bits, that the broken pieces. Bet krūzes pēdējais brīdis mirklis radīs tos sadauzītos gabalus. So everything should always produce something. Un katrai lietai ir jārada kaut kas cits. Even if it's only just broken pieces, you know. Un pat, ja tie ir tikai saplīsuši krūzes gabali. And then the last one of that list is impermanent. Impermanent. Un pēdējais šajā sarakstā ir nepastāvība. Yeah. So that goes together. Anything that is a cause, anything that's an effect, anything that, you know, can do something, or anything that is produced from causes, they will always be impermanent. Viss, kam ir cēlonis un seks, un viss, kas kaut ko var radīt, viss tas ir nepastāvīgs. They'll always be changing. Un tas vienmēr mainīsies. Is this changing? Vai šī māla mainās? Philip? Not obviously. Is that changing, Philip? Vai tā mainās, Philip? It is. Tā mainās. It just looks the same to me. Bet izskatās, ka viņa ir tāda pati. Is it changing? Vai tā mainās? Yeah. Philip saka, ka jā. Doesn't seem to be. Bet neizskatās, ka viņa mainīta. So what makes you say it's changing? Kas tev liek teikt, ka viņa mainās? Filips saka, ja mēs pārbaudītu viņu, teiksim, ilgākā laika posmā, tad mēs redzētu, ka viņa mainās. You mean if you came back after 100 years? Tu domā, ja tu atnāk pēc 100 gadiem? Then what, it might look darker or something. Tad viņi būtu tumšāk vai kas cits. Is that what you mean, yeah? That's fair, isn't it? You know, if you have jā, a flower, tā if you have a flower, then we come back after a week. Bet labanīgs vajag spuķis, un ja mēs atnāk pēc nedēļas, will be faded. Tās būs novītušas. But what does that tell him? Does that mean it's changing all the time? Bet ko tas mums stāsta, vai to, kad šie priekšmeti mainās nepārtraukt? Or sometimes it stays the same and then it changes. Vai varbūt kādu brīdi viņi nemainās un tad atkal mainās? Then it stays the same and tad atkal paliek nemainīgi un tad mainās. It's changing all the time. Well, how do you know that? Viņi mainās visu laiku, bet kā jūs to varat zināt? Maybe it stays the same. And then changes. Bet varbūt, ka viņi kādu laiku ir nemainīgi un tad mainās. So this is a question, what does it mean to be impermanent? Tad jautājums ir, ko nozīmē būt nepastāvīgam? We're supposed to meditate on death and impermanence. Mums vajadzētu meditēt par nāvi un nepastāvību. You know, oh, I'm going to die, yeah? So that's a good meditation for a Buddhist, yeah? Tad budistam laba meditācija ir tā, kad es miršu. Because if you remember that, then you don't get upset about trivial things. Jo, ja mēs to atceramies, tad mūs vairs nestrauc kaut kāds triviāls vai banāls lietas. Oh, so your wife cooked you a bad meal today, and you know, the potatoes were hard, or you know, the soup was cold, or something like that. Piemēram, sieva tev ir pagatavojis maltīt un kartupeļi ir cieti un zupa nav pietiekoši garšīga. So you get, you know, husband gets angry over my wife. She's not looking up. Un vīrs var sadusmoties uz šī. All she cares is about her, you know, her tennis playing. Un var domāt, ka vispār, ko viņa domā, tas ir tikai tenisa spēlēšana. But if you think, oh, that, like, you know, I'm just going to die, my death is coming near all the time, then you don't get so upset about, you know, minor things. Bet es tā vietā iedomājos par to, ka es miršu un man nav tojas, tad nav jēgas sadraukties par tādām vietām. So Buddhism meditates on impermanence like that. Buddhisms meditē par nepastāvību apmēram, nu, līdzīgā veidā. But that's, we call that gross impermanence. Bet to mēs saucam par šo rupjo nepastāvību. But there's also subtle impermanence. Bet vēl eksistē arī smalkā nepastāvība. So what's the difference between gross and subtle impermanence? Un kāda ir atšķirība starp rupjo un smalko nepastāvību? Because unless you realize subtle impermanence, kamēr jūs neesat izpratuši smalko nepastāvību, you don't get at what Buddha is really teaching when he's teaching the truth of suffering. Jūs līdz galam nesapratīsiet to, ko Buddha mācīja, tad, ka viņš mācīja par ciešanu patiesību. What the faults of samsara really are. Kas ir šie, nu kāda vaina ir samsārai patiesībā? Are you getting tired, Janis? No. I was very tired when I was trying to translate these things before I had possibility to ask some additional question. Yeah. But maybe the people who are listening have got tired until now. Yeah, that's, we've been talking for too long already, But if you have any questions, you know, I mean, anytime you have questions, please ask. Ja ir jautājumi, jebkurā brīdī, lūdzu. Take a little rest, anyway. Sit back for a minute. Our brains will get too hot. Varbūt varam mazliet iepauzēt, jo varbūt, ka smadzenes kādam sāk pārkarst. I had a question. Rītā jautājums. Yes. You said about that... Nirvana is a permanent phenomenon. That means that I don't have this cause and effect. Yeah, you remember, like I said, like... Please let you said that Nirvana is a pastāvīgais phenomenon. Mēs tikai saprotam, ka tu nav cēlon un sekas. Yes, Nirvana is permanent. But what do we mean exactly by Nirvana? Jā, nirvāna ir pastāvīga, bet ko tu saproti ar nirvānu? Mm. So it's not something that arises out of, you know, it's not, there's no cause which becomes nirvāna. Nav kaut kāds cēlons, kurš kļūst par nirvānu. Right. You know, so obviously there's something that becomes this pen, you know, there's some steel that is fixed and made into... Piemēram, šī pilspāva tika salikt kopā no dažādām detaļām, tur bija kaut kāds metāls. So there's something that becomes the pen, like this piece of metal in the factory becomes the pen. Tad kaut kāds metāla gabals rūpnīcā kļūst par pilspalvu. Or if it's the pot, you know, the pot, the cup, there's a piece of clay, a wet clay, which is made into that shape and becomes the cup. Lai taptu krūzi, nu tur bija varbūt vajadzīgs mās vai kāds cits materiāls. There's nothing which becomes nirvana like that. Nirvana is a permanent phenomenon. Bet nav nekas tāds, kurš tādā veidā var kļūt par nirvānu, jo nirvāna ir pastāvīgs fenomens. Yeah. So see, in the paper I put contrast permanent, yeah? Jā, tad tur šajā lapā sākumā ir pretstatā ir pastāvīgais. So no causes for permanent phenomena. Tad pastāvīgiem fenomeniem nav cēlu. You see, the Nirvana is like, what is Nirvana? Have you had Nirvana? A clear teaching on that, what it is? Well, it's the mere absence, it's sheer absence of those afflictions in their seeds in your mind. Tad Nirvana ir absolūts iztrūkums no jebkādām piesaņojušiem stāvokļiem jūs prātā. So then it's a passing beyond suffering. Tā ir aiziešana aiz ciešanu. If you have none of those afflictions in your mind, You know, you can't be born back into cyclic existence. You can't be drawn back into an existence where suffering occurs. Un, ja jūs prātā vairs nav nekāda piesārņojuma, jūs vairs nevarat atzimt šajā pasaulē, kur notiek ciešanas. So it's a sheer absence of those afflicted minds, a sheer absence Tas ir, of those. Pilnīgs iztrūkums no piesārņotiem prāta stāvokļiem. Right. So a simple example is like, you know, is there a 100 lat note on that piece of paper? Vai jūs vienkārši piemērs, vai jūs šīs papīra labs, kuri skolotāju rokās, vai jūs tās ir 100 lat banknota? So obviously not, right? Atcīm redzam, ka nē. Completely clear, we can all see that. Jo mēs redzam, ka tā ir balta papīra lapa. There's no 100 lat note on that paper. Tur nav 100 lat banknota. So it's sheer absence of a 100 lat note. Tad uz šī papīra ir 100 lat banknotas trūkums. But we can know that. Mēs to varam zināt. It's something we can know. To mēs varam zināt. So it's an object of knowledge. Tas ir zināšana objekts. So it's an existing thing. Tad tā ir eksistējoša lieta. The absence of the 100 lat note exists. 100 latu banknotas iztrūkums eksistē. Exists on this paper. Eksistē uz šī papīra. Yeah, but when you think about it, bet kad mēs par to padomājam, it's just a mere absence. Tas vienkārši ir iztrūkums. So there's no substance there. Tur nav nekādas vielas, nekāds satura. So there's nothing that's undergoing change. Tur nav nekā tāda, kas varētu mainīties. You see what I mean? There's no atoms. The absence of the 100 lat note. There's no atoms there. Tad šī 100 latu banknotes iztrūkumam uz šīs lapas, tur nav nekāda atoma. So there's no matter there. Tur nav matērijas. The paper is there, but the absence of the 100 lat note is not. There's no atoms. That's got no atoms. Tad šeit ir papīrs, bet šī 100 lat banknotes iztrūkumam nav nekāda atoma. And it's not made of mind. Un tas nav arī radīts no prāta. There's a mind knowing it. Ir prāts, kas to zina. And that mind can change. The mind, your mind is always changing. You know? Mūsu prāts visu laiku mainās. Even if you're knowing that banknote for 5 seconds, 10 seconds, knowing the absence, I mean. Pat ja mēs zinām šīs banknotes iztrūkumu, uz šī papīra kaut vai 5 vai 10 sekundes. So your mind is still changing. Mūsu prāts visu laiku mainās. So mind has its own kind of substance. Sorry? Your mind has its own kind of substance. Jā, tad mūsu prātam pašam piemīt savu veidu vieliskums. But this absence, that's like, there's nothing to change there, you see? Bet šis iztrūkums uz šīs lapas tur nekas nevar mainīt. How do we know it? Bet kā mēs to zinām? Well, first of all, we have to think, I know what a 100 lat banknote looks like. Vispirms mums ir jādomā, es zinu, kā izskatās 100 lat banknote. So with that in our mind, we then look at the paper. Ar šo zināšanu mēs paskatāmies uz šo lapu. And we have to kind of sort of like negate it. Is it there? No. Like, un mēs varam noliekt, ka tur ir 100 lat banknote. So we know the absence of the banknote by, you know, by bringing to mind, and they're saying, well, it's not there. Mēs zinām, kad šīs banknotes tur nav, jo mēs varam iztēloties, kā tā izskatās, un mēs redzam, ka tās tur nav. So you see, it's something that doesn't have any life of its own, any substance of its own. Tad tā ir nepiemīt kaut kāda saturs, kaut kāda viela, kaut kāda matērija no tās pašas puses. So she's sheer absence. Tātad tur ir vienkārši iztrūkums. I don't have a 100 lat note. Man nav 100 lat note. But if you know, if you have, maybe you can do. If somebody, yeah, no, you know, like you, that's got substance, yeah, but then šim te ierakstīšanas aparātam ir kāpīkā. So you can bring about the absence, you can sort of take it away. It's absent. Var paņemt nost viņu no lapas, uz kur viņš stāvēja, un tagad tos So that you can make it happen. Tātad jūs varat paņemt šo ierakstīšanas ierietes, paņemt nost. But we don't say you can cause it. Bet mēs nevaram teikt, kad jūs varat to izraisīt. So there's nothing, there's no sort of substance which becomes that absence. Tātad nav nekāda viela, kas varētu kļūt par šo iztrūkumu. So we can bring it about, yeah. Mēs we, can, we can make it happen. Likt, tam notikt. But it's still a permanent phenomenon, so we can't say it's caused. Bet tas ir pastāvīgs fenomens, mēs nevaram teikt, ka tas ir tam ir cēlums. So by meditating on selflessness, then you can reach nirvana. Un meditējot par savu es neatkarīgu es neeksistenci, mēs varam sasniegt nirvana. So the absence of those delusions or afflicted minds can occur in your mind. Un mūsu prātā var parādīties šo piesārņoto prāta stāvokļu iztrūkums. But it's not the effect of a cause. Bet tas nav kāda cēloņa sekas. So the purified mind itself, you can say, that's an effect. Attīrīts prāts pas par sevi, tas ir sekas. But the sheer absence of afflictions or disturbing emotions in the mind, that's just a permanent phenomenon, so we can't say that's caused. Bet šo te piesaņoto prāta stāvokļu trūkums, tas ir pastāvīgs fenomens. So mēs nevaram teikt, ka tam ir cēlums. That's how it's explained. Tā tas tiek skaidrs. You look a bit puzzled. Any more questions? No questions, Philip. He will help just after you end this teach. Oh, well, it might be too late then. But maybe have the questions be on the theme which you are talking, or questions can be on different themes too? Well, I think we should stick to this subject. Oh, okay. Because we've only got through three lines, and there's quite a lot more to come. Es varētu būt par, kurā brīdī būtu rodams iemesls tam, lai ir sasniegt nirvānu, ka būtu jāsasniegt, teiksim, būtas apzīme, kas ir, teiksim, solis tālāk vēl nosauc tās individuālās brīvības uz to visu būtu. Nu, šeit, tieši šajā kontekstā cēlonis. Tad jau tu ir sasniegts, kas var izraisīt tevi šo te cēloni? Nu, labi, tur nav, tad mēs atpār, tur nav cēloņi sēkas tajā stadijā. Tad kas tad ir tā, kā tas ir? The question is, if I understood right, if somebody has reached nirvana and he says, as I understand, there is no causes and effects, but how from this nirvana, how to go further to reach Buddhahood? What could be the cause at this stage of somebody who has reached nirvana, which could cause going further to reaching Buddhahood? Yeah, so the mind of the person is, that's impermanent phenomenon, that's an effect. The purified mind is an effect. Tātad persons prāts ir nepastāvīgs fenomens, un šis attīrītais prāts, tās ir sekas. So then the person thinks more about other people's suffering, other people's problems. Ja, persona domā vairāk par citu cilvēku problēmām. I've got rid of my own suffering. Man ir bijušas manas pašas ciešanas. But all these other people are suffering also. Bet ir arī citu cilvēku ciešanas. So, is it right for me just to remain in my solitary peace where I'm free from having to take rebirth in a suffering place? Vai ir būtu nu, pareizi palikt man šajā vientuļajā miera stāvoklī, vai arī domāt par citiem, kuri nav to sasnieguši? Or should I remain in the world or go back to the world, so even where there are problems and suffering and challenges and confusion and anger and aggression, but still I should work there for the help of others? Vai varbūt doties atpakaļ uz pasauli, kur ir šīs dusmas un apmulsums un visas šīs lietas, kuras tur ir, bet lai es varētu palīdzēt citiem? And if I'm really going to work for the benefit of other beings, you know, really successfully. Un ja tu tiešām gribi strādāt citu būtņu labā, tiešām patiesi sekmīgi. I don't just need this level of personal nirvana, but I need the full capacity, you know, of omniscience, full capacity. Tad tu var domāt, ka man nav nepieciešams šis miers, kas ir nirvānā, bet es gribu sasniegt šo šīs pilnīgās spējas, ko dod Buddha stāvoklis. So out of concern for others, you don't remain in solitary peace, you go on towards Buddhahood. Un domājot par citiem, tu nepaliec tajā nirvānas stāvoklī, kur valda šis miers tev vienam, bet tu dodies tālāk, lai sasniegtu Buddha stāvokli. Then nirvana could be a cause for that that you want to get like enlightenment. Vai nirvana var būt par cēlu un lai es pēc tam sasniegtu apgaismību? Well, because it's a mere absence of delusions or afflictions in your mind. Tā kā nirvana ir stāvoklis, kur nav nekādu maldu piesārņotu prāta stāvokļu. It doesn't have any, you know, it doesn't have any power of its own, does it? Tā ir nepiemīt pašai no sevis kāds spēks. So, could the absence of a 100 lat note on this, could it cause anything? Vai tas, ka uz šīs lapas ir 100 lat banknotes trūkums, vai tas kaut ko var izraisīt, būt par cēloni kaut kam? I mean, you might say, well, does it cause the eye, the consciousness seeing it? Vai tas var izraisīt, ka acis to ierauga? It doesn't work like that. First of all, you have to think, is the one there? And then the mind thinks, no, there isn't. Tad vispirms mēs domājam, vai šī banknota tur ir, un tad mēs saprotam, ka nē, tās tur nav. So the absence of the note, that's not causing your eye consciousness. Tad šīs banknotes iztrūkums uz lapas nerada man acu apziņā nekādu tēlu. So it has no power to do anything. It's just, there's nothing there to perform any function. Tad tā nesušā banknota, viņai nav spēks kaut ko izdarīt, un viņa nevar veikt nekādu funkciju. So that's why we say it's permanent. Tādēļ es arī teicu, ka tā ir pastāvīga. But yeah, the purified mind, the mind that's awakened to like this purest sense of purity, that can think, you know, that can say, well, now I've achieved this, now I'll go on to full Buddhahood to try and bring everybody to a state of full happiness. Bet attīrītais prāts stāvoklis ir spējīgs domāt, un tātad viņš var domāt par to, ka es vēlos doties tālāk, lai es sasniegtu Buddha stāvokli. But that's the purified mind thinking that, or, you know, listening to more teachings from the Buddha saying, now go on, now do this. Jo, so that's the mind thinking, deciding to do that. The nirvana, that can't do anything, that's just a state of absence. Jo tas ir tas prāts, kas spēj tālāk domāt par šo Buddha stāvokli sasniegšanu, kurš var vēl klausīties kādas mācības, kas māc par to, kā šo stāvokli sasniegt. Bet nirvana, tas vienkārši ir kaut kāda lieta iztrūkums. So now we have to think about different kinds of causes, different kinds of effects. You know, you can sort of tagad mums būtu jāpadomā par dažādu cēloņu seku, dažādiem veidiem, dažādiem tipiem. For instance, we talk about direct cause and indirect cause. Mēs varam runāt par tiešiem cēloņiem un netiešiem cēloņiem. So what's the difference between a direct cause and an indirect cause? Un kāda ir šī atšķirība ar tiešu un netiešu cēloņu? Yeah, so we need an example, it's probably best. Šeit darētu kāds piemērs. So first of all, we get some wheat seeds. Tad mums ir kaut kādi kviešu graudi. Then we grind them. Mēs viņus samaļam. Then we get flour. Mēs dabūjam miltus. From that flour, we make bread. No šiem miltiem mēs gatavojam maizi. So we've got a sequence of three, right? Tad mums bija trīs lietas secība. We've got wheat seeds, wheat grains. Kviešu graudi. Then we've got flour. Milti. Then we've got bread. Maize. So you can see, we say that the direct cause. Mēs varam teikt, ka tiešais cēlons. Is the thing that comes immediately before the effect. Ir tas, kurš ir tieši pirms sekām. Without any gap. Bez kaut kā, kas būtu pa starp. But the indirect cause. Bet netiešais cēlons. That also produces the effect. Kas arī rada sekas. But there's to be another cause in between. Bet starp to un sekām ir kāds cits cēlons, kas ir pa vidu. See what I mean? Saprotat? So the wheat grains. Tad kviešu graudi. Are they the direct cause of the bread? Vai kviešu graudi ir tieši cēlons maizē? No, the wheat grains don't just in the next moment turn into bread. Jo kviešu graudi nākamajā mirklī nepārtop par maizi. But what about the flour? Bet kas ir miltiem? Is that direct cause of bread? Vai milti ir tieši cēlons maizē? Do you go from flour to bread without anything in between? Vai mēs varam nonākt no miltiem uz maizi bez jau kaut kā pa vidu? Is that a good example of a direct cause? Maybe it's not the best because we need some heat, some... Yeah, you need... Not only flour. You need to mix it water, with water. Water, some other ingredients. Yeah. It doesn't have to be the only cause, you know, but is it the cause where there's no time between it ceasing and the effect arising? But vai šeit ar šo piemēru būs tā, kad tad beidzas, šis cēlons beidzas un nāk iestājas sekas, vai tas atbildīs? Mm. So you no time between that cause and the effect, then we say direct cause. Tad ja nav nekāds starplaika starp cēloni un sekām, mēs varam teikt, ka tas ir tieši cēlons. But if there is some time in between, or some other cause in between, then... Indirect. Bet ja starp tiem atrodas vai nu kāds starplaiks vai kāds cits cēlons, tas būs netieši cēlons. So what may be a better example is fire and smoke then? Tad varbūt labāks piemērs būs uguns un dūmi. So is fire the direct cause of smoke? Vai uguns ir tieši cēlons dūmiem? Or the indirect cause? Vai netieši. Pardon? Tieši. So fire is the cause of smoke, is it? Tad uguns ir cēlons dūmiem. Fire is the cause of smoke? Vai uguns ir cēlons dūmiem? Yes? No, somebody said... Wait, I'm ready. You had to ask before giving these lists. Well, no, you don't have to accept. If it's against reason, we'll say Buddha was wrong. Kā jūs iepriekš dzirdējāt, ja šeit kaut kas ir pretrunā ar veselo saprātu, to nevajag vienkārši akceptēt. You say fire isn't the cause of smoke, do you? Jūs teicat, ka uguns nav cēlons? Nē. It's not. Ir cēlons, ja jūs neteicat? Nē, nav. Tāpēc, kad lai rastos dūmi, kaut kam ir jāsaprāt. She says, but to get smoke, something has to be burned. And so... The fire isn't the cause of smoke. But if you took the fire away, bet ja es paņemtu nost uguni, translate the Daiga of me? No. I think we have finished with this question at first. Don't we see fire arising from smoke? I mean, sorry, don't we see smoke arising from fire? Bet vai nav tā, ka mēs redzam, ka dūmi no rodas no uguns? We do it, don't we? We see first the fire and from the fire the smoke coming. Vai nav tā, ka mēs vispirms redzam uguni un tad no uguns nāk dūmi? Then if we take a bucket of water and throw it on the fire. Bet ja mēs paņemam spainu ar ūdeni un uzlējam uz šīs uguns. And the fire goes out. Tad uguns izdzies. Then there's no more smoke. Es ko te es teicu, un tad nav vairāk dūmu, bet kā vi to saka? Ina. Bet Ina teica, ka dūmi nāk, and if we remember, really it is, you put the bucket of water, but sometime the smoke comes afterwards. If something is burning, then... Yeah, I mean, I don't say the fire and the smoke disappear at the same time. Yeah. But if you stop the cause fire, then the smoke will disappear. It doesn't necessarily disappear immediately, of course. It goes up in the air. Nav runa par to, ka dūma pazūd momentā, bet vienkārši uzlējot uguni ūdeni, dūma pēc kādu laiku pazūdīs. Tad jāprecizē, kuri dūmi? So, Sigita says that we have to be precise about which smoke we are talking. I'm talking about smoke in general. Tad skotājs runā par dūmēm vispārīgā veidā. There's no smoke without fire. Nav dūma bez uguns, kā saka tauts par. You know, okay, you put the fire out, that's dead. Jūs cirdējušat uguns vairs nav. That's all wet. Viss ir slapši. But then there's some smoke going up in the sky, a little bit. Un kaut kāda mazlietiņa dūma kāp debesīs. Now to have that smoke in the sky, there must have been a fire that produced it. Bet lai šie dūmi, kas palika pēc uguns izdzēšanas, lai viņi varētu iet debesīs, vajadzēja būt pirms tam ugunī. So any smoke that you're talking about, it was caused by fire. Tad jebkuri dūmi, par kuriem mēs runājam, tos izraisīja uguns. Isn't it? If we want to be precise, maybe we can say it was caused by fire and some additional conditions such as wood and so on. Yeah, we don't say fire is the only cause. Mēs nerunājam par to, ka uguns bija vienīgais iemesls. So I'm the effect of my mother. Es esmu savas mātes sekas, rezultāts. You can't ignore father. Bet mēs nevaram ignorēt tēvu. You know, things come from many causes. Lietas rezultējas no vairākiem cilvēkiem. And then my mind comes from previous life. Mans prāts nāk no iepriekšējās dzīves. But if there's no mother, bet ja man nebūtu mātes, then no Graham, you know, if there's no... Nebūtu Graham. So my mother is not my only cause. Tad māte nav mans vienīgais cēlons manai eksistencei. But without my mother, then no Graham, you know. Bet bez mans mātes nebūtu Graham. So, that's how you ask if it's a cause or not, you see. Tādēļ es jautāju, vai tas ir cēlons vai nav. Who is primary cause? Which? No, this is example about Graham and mother and mine. Tad jautājumā par Grēmu māti un prātu, kurš bija primārais cēlons. My mother and father are causes of Graham's body and my previous mind of a previous life, that's the cause of my present mind. Tad mana māte un tēvs ir bija cēloņi man Grēma ķermenim, bet mans prāts, ja Grēma prāts, tad tam cēlons bija mans iepriekšējais prāts. So it's a combined cause, isn't it? Tad kopīgi šie cēloņi apvienojas. Yeah, so you can have this sequence then. So you can have fuel, like say wood, then that produces fire, and the fire produces smoke. Tad secība ir jābūt malkai, tad uguni un pēc tam dūmiem. So then smoke is the result. Ugun, tas ir dūma būs rezultāts. Fire is the direct cause of smoke. Uguns ir tieši rezultāts, dūmi ir tieši rezultāts ugunī. And the wood is the indirect cause of the smoke. Bet malka ir netieši dūmu cēlona rezultāts. So the wood is the direct cause of the fire. Malka ir tieši rezultāts no uguns. And the indirect cause of the smoke. Un netieši cēlonis dūmiem. How's that sound? Okay. Kā izklausās? So fire is the cause of smoke, is it? Vai uguns ir dūma cēlons? She says there are some additional conditions. Oh yeah, I mean it's the only cause. Yeah. Jā, tas nav vienīgais. Every cause has, every effect has many causes. Katram sakam, katram rezultātam ir daudz cēloņu. And we need to have oxygen, don't we? Mums vajadzīgs arī skābeklis. And we need to have some initial, you know, if you just put the wood there, you don't immediately get fire. You have to have some way of raising the temperature of the wood, you know. Tad ja mēs ieliksim kaut kur malku, viņa pat no sevis neizdegsies. Mums ir jāpaukstina šī temperatūra. So you need match or something. You need some ignition. Tad mums ir vajadzīga sērkociņa vai kaut kas, ar ko šo malku aizdedzināt. Yeah, so you need appropriate causes and you need a complete set of causes. Tad ir vajadzīgi piemēroti cēloņi un vesels cēloņu kopums. And you need an absence of opposing conditions. Un jābūt arī pretējo traucējošo apstākļu iztrūkumu. You know, if it's raining very heavily, maybe the fire wouldn't burn. Tad ja stipri līst, tad uguns nedegs. Because it's, you know, heavy rain or something. She says, but it will be good smoke. And then that's why, you know, that's another reason when, if somebody says, well, God created the world, you know. Ja kāds saka, ka Dievs radīja pasauli. There's a problem of creating, you know, did God create the world out of nothing? Bet problēma ir tajā, vai mums jāuzdod jautājums, vai Dievs radīja pasauli no nekā? So nothing becomes something. Un tādā gadījumā nekas kļūst par kaut ko. So that's absolutely impossible, you know. Tas ir absolūti neiespējami. Your suffering doesn't come out of nothing. Your suffering doesn't come out without any cause. You know, the suffering comes from causes. Tāpat arī ciešanas. Nu, nav tā, ka ciešanas rodas no nekā. Ciešanas rodas no konkrētiem cauriņiem. But then you say, oh, God created the world. Then it's like, does the world just come from one cause? Un ja mēs sakām, ka Dievs radīja pasauli, vai tas nozīmē, ka tur bija kāds viens cēlons? But then when you examine cause and effect, you see that every effect just seems to come out of many causes. Ja mēs izpētām cēloņus un sekas, tad mēs varam konstatēt, ka jebkuras sekas, jebkurš rezultāts nāk no vairākiem cēloņiem. When you really examine, how many causes? Where does it stop? You know, is there a limit to the number of causes? Un ja mēs sākam pētīt tos cēloņus, vai vispār ir kaut kāds galējais skaitlis šiem daudziem cēloņiem. And the next set of causes is questioning that, you know, what kind of causes do you need? Then it goes on to substantial cause and cooperative condition. So that's this is not dividing the causes in time, but you know, it's this idea that nothing comes out of one cause. Nekas cēloņi netiek dalīti laikā, bet nekas nerodas tikai no viena cēloņa. So at the time of the direct cause, there won't be just one direct cause, there'll be many causes. At the time of the indirect cause, there won't be just one cause, there'll be many causes. Un tātad gan attiecībā uz šiem tiešajiem un netiešajiem cēloņiem būs nevis viens, bet vairāk šie cēloņi. But we perhaps should take a break now. Būtu labi uztaisīt nelielu pārtraukumu. To finish, really. So we'll discuss that tomorrow, substantial cause, causative condition. Nelielas pārtraukums būs līdz rītdienam. Mēs turpināsim apskatīt šīs pašas lietas. Dedicate the merits, don't we, of any tātad session of teaching or parasti visu mācību beigās mēs mēdzam veltīt to pozitīvo enerģiju, kas ir uzkrāta, kas tiek saukta par nopelniem. So we just dedicate the merits to quickly understanding, becoming enlightened. Veltīsim šovakar uzkrātos nopelns, lai mēs pēc iespējas ātrāk spētu saprast šīs mācības, lai varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt apgaismību. Good long life and good health of our great teachers, great beings. Un lai lielajiem skolotājiem, šīm dižajām būtnēm būtu laba veselība un ilgs mūžs. And to anybody dear to us who are sick or dying and having problems. Un lai tiem mums zināmiem cilvēkiem, mums tuviem cilvēkiem, kuri ir slimi vai kuriem ir problēmas, lai viņiem kļūtu labāk. Yes. Šīs te vajadzētu tiešām paņemt līdzi arī tādā mēs jūtu veču.